mało obiektywnie. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych z rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Coś się nam nie zgadza co do dni tygodnia? Nie, nie, wszystko jest w porządku. To jest noc z piątku na sobotę. Program Trzeci Polskiego Radia, kilka minut po pierwszej. No i zaczynamy nasze spotkanie w audycji mało obiektywnie. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, był taki czas, kiedy ta piosenka towarzyszyła nam właśnie z piątku na sobotę, tuż po ofensywie redaktora Stelmacha. James, Radiogłowi i Żuk z rewolwerem jadą donikąd. A tak zaczynamy dziś wyjątkowo, bo urodziny Przemka Myszora w piątek 13. No tak wypadło. Przemku, wszystkiego najlepszego, nie tylko muzycznego. Mariusz Owczarek, witam Państwa i zapraszam na spotkanie z muzyką w Trójce do czwartej. Trochę nowości, trochę płyt sprzed lat, takich jak ta, sprzed lat 21 prawie. No 20 z lekkim okładem, niech tak będzie. Tak będzie do czwartej. Oczywiście ostatnia godzina koncertowa nam się szykuje. Dziś kolejne spotkanie na Wembley 1986. To Państwo wiedzą dokładnie, z kim będzie to spotkanie. Druga część koncertu sprzed tygodnia. Zaczęliśmy od rozmyślań przy śniadaniu. Zostajemy jeszcze na kilka minut na tej płycie. Thank you. dnia. Chciałem być chwilę sam. Mówią mi, rozmowa, że to głupie jest. Każdą noc, każdy dzień, wielki ból i przerażenie. Gdzieś schował się, każdy wiesz, pełen jest głupich zdań. Każdą noc, każdy dzień, wielki ból i przerażenie. Każdą to z was wychodzi zło, pożera wszystko. słyszę nic, tracę puls i ciało swe. Na drodze krzyż zatrzymał mnie. Zespół Mysłowic z albumu Z rozmyślań przy śniadaniu, 1997 rok. Myszy i ludzie, słowa i muzyka bracia Kuderscy, Jacek i Wojtek, Przemek Myszor i Wojtek Powaga i uciekinier, muzyka i słowa, Artur Rojek. Tak dzisiaj zaczyna się nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Od płyty, która brzmi w Trójce co tydzień, z wtorku na środę, w zaprzyjaźnionej z audycją Mało Obiektywnie, audycji Teraz Polskie. Do nowości przechodzimy, bowiem to bardzo radosna była dla mnie wiadomość, kiedy okazało się, że utwór zespołu, który na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie pojawił się po raz pierwszy, no już jakiś czas temu. Utwór owego zespołu to była nasza piątkowa piosenka, najważniejsza piosenka w Trójce. Graduated from the same high school within a year of each other. She used to say she'd never been as good at battle ball games as me. But But she still treats him like a brother. She must have been sure I'd bet. There was something that I could not expect when she said. When relationships in his life faded, his mother always used to say, you have been too good, next time you'll make it. And made him think about this girl who still treats him like a brother. So far the biggest bull I've heard was not to try to make the first or third out of third base. Teach me to pitch all your fastballs so that I could strike you out before I just call you an asshole, secretly fooling around. Teach me. Piosenka nosi tytuł Baseball. Sam, czyli Janek Samołyk, i Bart, czyli Szymon Bartkowiak z zespołu The October Leaves. To ich utwór, który zapowiada, tak jak poprzednie piosenki, płytę, która, jak czytam, według planu ukaże się po wakacjach. A jest to informacja z pierwszej ręki, więc mam nadzieję, że tak się skończy właśnie ukazaniem się tego debiutanckiego albumu wspólnego Janka i Szymona. To może Państwu jeszcze przypomnę kilka faktów z historii zespołu. To finaliści ubiegłorocznego Jarocina, no i także uczestnicy wielu innych festiwali, takich jak choćby Songwriter Łódź Festival, czy festiwalu Zgrzytowisko, to jest dopiero nazwa, prawda? Zgrzytowisko. Grali także koncerty, no i mam nadzieję, że wreszcie ukaże się ta pierwsza oczekiwana przeze mnie płyta po wakacjach. Baseball to jest nasza piątkowa piosenka dnia i także utwór, który znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Rzecz jasna. Sam and Bart. Przypomnę, to Janek Samołyk, Szymon Bartkowiak z zespołu The October Leaves. 2 lata temu, to już prawie, zaczynało się to wszystko mniej więcej tak. Rain falls another countless wake up. If you have the choice, see this place look quite so sad. When I opened your wardrobe, I saw only three colors. Now there isn't any dress, just white, black, blue. Oh, wish you could see a house that doesn't feel like home no more. Is the winner too, it feels quite sad. Oh, wish you could see a house that doesn't feel like home no more. Oh, would you believe, is this the very place we so much love? Rain Falls Down, Every Chapter i Empty. Dwie starsze piosenki duetu Sam and Bart. Piosenki sprzed 2 lat, ale mam nadzieję, że na tyle są dobre te utwory, że się nie zestarzały i panowie zdecydują się na płytę, która ukaże się po wakacjach, także je włączyć. Sam Janek Samołyk, Bart Szymon Bartkowiak. Baseball. Baseball jest w zestawie do głosowania. Jakkolwiek to brzmi, to baseball jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. No i nowa muzyka nadal w trójce, w audycji Mało Obiektywnie. Płyta dotarła do mnie kilka dni temu. To pierwsza okazja, aby się muzyką z tego albumu podzielić na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, więc nie czekajmy dłużej. Krzysztof Lęczowski, doskonale znany Państwu, choćby z Atom String Quartet. Album nosi tytuł Rzeczy osobiste. Thank you. I już wiem, że ta płyta będzie nam towarzyszyć często w najbliższych spotkaniach w Trójce. I z piątku na sobotę w programie Mało Obiektywnie. No i od najbliższego z wtorku na środę również w audycji Teraz Polskie. Krzysztof Lęczowski, na co dzień najbardziej zapracowany jako wiolonczelista Atom String Quartet, ale pojawiający się też i jako gitarzysta, choćby w zespole Niki Lubowicz na koncertach mogą spotkać Państwo Krzysztofa. Tak właśnie brzmi jego druga solowa płyta zatytułowana Rzeczy osobiste. To przed chwilą Clouds, kompozycja Grzecha Piotrowskiego, to nazwisko zaraz powróci i ta postać. I wcześniej Etiuda na 5, autorska rzecz, kompozycja Krzysztofa Lęczowskiego z jego nowej płyty solowej Rzeczy osobiste. Nie odkładamy tego albumu zbyt daleko, bo myślę, że dziś znajdziemy jeszcze czas, aby wrócić do nowej muzyki z tego albumu. A skoro padło już nazwisko Grzegorz Piotrowski, to zaglądamy do muzycznego kalendarza, bo dziś takich spotkań z kalendarzem muzycznym będzie kilka. W audycji Mało Obiektywnie zgromadziło się kilka ważnych spraw, kiedy zerkniemy na daty lipcowe. Tak, również w mało obiektywnej godzinie koncertowej, ale nie tylko, bo 12 lipca to właśnie także data urodzin Grzecha Piotrowskiego. Grzechu, wszystkiego najlepszego, nie tylko muzycznego. Thank you. Grzech Piotrowski na saksofonie i plejada znakomitych polskich muzyków. Proszę tylko posłuchać, kto tutaj na tej płycie gra. Zaczniemy tak od dołu okładki, dobrze? Robert Luty na perkusji, Jarosław Stokowski na kontrabasie, Krzysztof Lęczowski na wiolonczeli, Aleksandra Nikiel-Jarosińska na altówce, dwóch skrzypków mamy. Skrzypce pierwsze Mariusz Patyra, skrzypce drugie Mateusz Smoczyński, na fortepianie Marcin Wasilewski i lider Grzech Piotrowski. Z płyty Six Seasons, czyli sześć pór roku, lato i jesień. Dziś urodzinowo dla Grzecha Piotrowskiego w audycji Mało Obiektywnie w programie trzecim Polskiego Radia. Zostajemy przy muzycznym kalendarzu, przy tej dacie właśnie, 12 dzień lipca, bo to też urodziny innego muzyka zaprzyjaźnionego z Trójką. Muzyka, który 10 lat temu wybrał kraj nad Wisłą, no i chyba mu dobrze tu u nas. Gary Gatman obchodził swoje urodziny.